Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Są pan po łódzkich chodnikach, zostawiam na nich ślady. I z każdym dniem piątki są coraz bliżej zakłady. I z każdym dniem wiara jak nawyk mi plecy osłania. Nigdy nie byłem ofiarą Boga jak syn Abrahama. Ilu z was stara się mieć cel i zamiar, który spierdala mając siebie gdzieś w swych planach? Estakada łączy moje sny z faktem. Nie zdradzam swoich ideałów, idąc tym traktem. Moja waluta nie ma słabych nominałów. Mniejszą cyfry, następne solo winę w całą turyński. Będzie fresh jak nigdy, kryt wam skrzepnie i cześć. Ej raperzy, kto jest teraz świeży w LDZ? Pachnę wcięcie, uraz, twarde serce, gruba skóra, narkomani życia. Żaden go nie pali, raz na rok będziemy stali w tym bagnie. Twoja tura to w mojej skali za mało. Możesz wygrać partię, ale nie zbijesz króla Gary Kasparo. Tu partia sam. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Ja wiem, twój ulubiony kolor to niebieski. Widzę jak trzymasz poziom, szkoda, że na PlayStation masz wiadomość. Jak to powiedzieć prosto z buta w zęby? Wystarczy kapli w studiu, ty jesteś tutaj zbędny. Dziś każdy się zarzeka, że zna prawdę. Uwierzysz? Mam żonę, nie znam kuret. Nie wiem gdzie prawda leży, nie mój rewir. Ty przemyśl o czym gadasz i gdzie gnoje sprzedają się nawzajem. Dla nich zdrada to chleb, stado hien, głodnych wilków. O zajęczym zgryzie tylko czekasz, się potkniesz, by zająć twoje miejsce. Ty mówisz na to postęp, to w zasadzie zbyt proste. Jak suka o anielskiej twarzy z tatuażem JP. Łupi ci na smutno, czy pijani ze szczęścia. Ich spotkanie pewnie skończy się na połamanych szczękach. Miejska bestia, UDZ, bałty, spektakl, znaczy chaos, bomba. Znikąd krótka śmierć, szachmat, Gary Kasparo. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Kroczymy ścieżką, na której czasem jest ciężko jak diabli. Choć ulice to nie sklep elektro, pełno wtyczek i kabli. Czas nagli, każdy ma problemy i jazdy. Nie ugrasz nic bez poświęceń, chcesz więcej, ogarnij gabi. Tle z miejskim hałasem, gdzie pozory mylą czasem. Już tłumaczę, jeśli do tej pory nie kumacie haseł. To, że kosisz kasę, nie jest równoznaczne, że masz pracę. A dobry paser nie zawsze jest dobrze podającym graczem. Rozgrywaj partię uważnie, byle z fartem. Hartuj charakter zawistnikom, chuj w gardzie. To lepsze i gorsze debiuty. Pierdolę wasze wyrzuty, nie ma dróg na skróty. Rzeczywistość jak zimna kąpiel rozjaśnia chaos. Kto jest ziomkiem, a kto pionkiem? Urządzam slalom. Jedna miłość, czy też raczej jedna żałość? To nie na uszy makaron, szachmat, Gary Kasparo. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Nienawidzisz mnie 16 płyt, podejmie nie pokochasz skurwysynu. Nie zależy mi na pierdolonych propsach. Polska nowa moda, gówno sezonowe, wtórność. Trudniej w burdelu o dziwkę niż umowę z wytwórnią. Niech podzielnie dla odbiorcy dostawcy. A czym dla zarobku na ukrótka emocji reakcja? Mów pomału ile masz i za ile chwilę odlot. Jak przywilej życia na adrenalinie w myśli kosmos. Jestem świrem, ćpam życie, znam życie. Chcesz to dam tobie jego garść. Życie owiane ryzykiem. Fakt, skazany byłem za haj, żywi nich przeszłość, czego oczy nie widzą. Tu mówili za pierdol, chodź z nami przez te miejsca, które omijamy w snach. Nie masz odwagi, a co dzień chłoniesz zakazany świat. Chaos, za grzechy chaos, medialny chaos. Dwa strzały znikną, krótka śmierć, szachmat, Gary Kasparo. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Tu partia sachów. Tak się wygrywa. Kolejna walka i przewagę zdobywasz. Drewniana armia oddaje życie za króla. Kto będzie zwycięzcą? Nie sądź po figurach. Nasz pułap budzi respekt, witam na szachownicy. Gdzie jeden zły ruch kończy się kulą w potylicy. Wy wywracam pustą planszę. Niewiele się zmienia, niewiele zmieniam na zawsze. Wielu już odpadło, powód czarno na białym. Gdzie się nie pojawisz, jesteś obserwowany. Miej plany, przewiduj ruchy, gra lubi być zmienną. Uczysz się na przybłędach, które i tak przybędą. Nie pozbędziesz się wroga, jak jesteś tym największym. Kosmos de Boga, droga należy do mlecznych. Nie jestem astronomem, tylko pionkiem jak każdy. Choć przez picie z gwinta co dzień obserwuję gwiazdy. Gra w życie kontra Mortal Kombat, Kintaro. Wygrywasz je albo szachmat, Garry Kasparow.